ale už bylo opravdu třeba se rozloučit. Koňka Budějovice Linec je velice vážená instituce a od samého založení si potrpí na přesnost. Kočí v livreji už projevoval netrpělivost a také důležitě se tvářící pasažéři zaujali již svá místa. Postilion Šimandl lásky plně zvedl klec s Medardem a vešel s ní do vozu, jako by přenášel královský poklad. Libějický pidimuž byl v těch nejlepších rukou. 9. Cesta do Lince proběhla bez potíží. Šimandl se Medardovi po celou cestu horlivě věnoval a rozprávěl s ním o všem možném. Především však o pidimužových vyhlídkách. Víte, milost pane, řekl Šimandl, já už jsem ve svém životě viděl hodně prapodivných věcí. Znal jsem chlapce, který polikal žáby a dokonce i mloky. V mládí jsem bydlel s jedním černohorcem, který si zapálil pochodeň a jejími plameny si opaloval chodidla. Moje vlastní bába byla čarodějka a v noci se jí vlasy proměňovaly ve zmijí ocásky. Já bych mohl vykládat, že byste se nestačil divit. Ale tak mrňavého človíčka, jako račte být vy, jsem až do dnešního dne nespatřil. Medard byl viditelně potěšen. Sám nevytáhl paty z Libějic, ale takový postilion už něco zbrousil a když tvrdí to, co tvrdí, dopadne ve Vídni znamenitě. Díky Šimandlově svědomitosti se dostal až do hlavního města mocnářství. To už ho ovšem přijal postilion Laufer v nažehlené blízkavé uniformě. Vzal klec s Medardem a vyrazil k císařskému paláci, aby osobně předal veledůležitou zásilku. Důstojně kráčel městem, které oslavovalo slavné panování Františka I. a jeho mimořádné vladařské úspěchy. Na všech rozích vyhrávaly kapely a rojili se komedianti všeho druhu. Ve Vídni panovala slavnostní nálada, avšak Laufer toto hemžení kolem sebe sotva vnímal. Nezastavil se nikde nejen na skleničku, ale ani na sladkokyselou okurku. Postilion věděl, co je jeho povinností. Dorazil až k hlavní bráně, kde ho zastavila stráž v okázalé uniformě. Co chceš? Vybafl na Laufera poddůstojník s nakrouceným knírem. Koulel očima a tvářil se jako generalissimus, ale postilion se nezalekl. Přináším nejmenšího muže mocnářství, vyrazil ze sebe mocným hlasem a jsem oprávněn předat ho pouze jeho veličenstvu. Poddůstojník se poněkud zarazil. No a co? Vyrazil ze sebe poté, císař není posluha, na kterého stačí písknout. Dej ho sem a já ho odnesu tam, kam podle předpisů patří, to jest. Kam? Nevím, ale zeptám se. Tak to by nešlo, zavrtil hlavou postilion Laufer. Mně byla císařskou poštou svěřena veliká odpovědnost a já nemohu dát nejmenšího muže mocnářství chlápkovi, kterého ani neznám jménem. Pidimuže Medarda Tintěru musí přebrat sám císař. Tobě zřejmě straší ve věži, ťukl si do čela poddůstojník, máš ty vůbec představu o tom, kdo je to císařské veličenstvo? Dovedeš si představit ten majestát. Císař vede války a nezabývá se podružnými záležitostmi. Tohle není podružná záležitost, tvrdil Laufer, jde o světový unikát a chloubu země české. Já jsem sice původem z Ivančic, ale můj prapradědeček padnul na Bílé hoře. Poddůstojník okázale vzdychl. Zeptám se nahoře, zavrčel, ale nic neslibuju. Zmizel a nechal Laufera i s klecí přešlapovat před bránou. Po nějaké době se vrátil s důstojníkem. Byl to štramák s hejtmanskými výložkami. Jak se jmenuješ? Houkl na postiliona. Laufer. Nesu. To je v pořádku. Dej to sem. A vztáhl ruku po kleci. Já, bránil se Laufer, ručím za zásilku. Jsem správcem císařských kuriozit, sbírek a zábavních podniků, řekl hejtman. Toho pidimuže přinášíš císaři darem. Nikoliv, pane. Vykřikl postilion, to jest krejčí Tintěra z Libějic u Prachatic. Hodlá soutěžit o titul nejmenšího muže mocnářství. No dobrá, přikývl hejtman, dej ho sem. Zařídím všechno potřebné. Žádné ale. Zahřímal voják, svou povinnost si splnil, tak se mi neprotiv a koukej zmizet nebo tě vsadím do chládku. Zakoulel očima tak příšerně, že se Laufer doopravdy polekal. Rychle předal hejtmanovi klec s Medardem a raději spěchal do bezpečí. 10. Medard se v kleci tetelil strachy, neboť se obával toho nejhoršího. Co když ho důstojník nedoručí do správných rukou? Není snad možné, aby ho složil v nějakém temném sklepení, kde se to hemží krysami a potkany. Je-li hejtman zaujat proti Čechům, lze se od něj nadít těch nejpodlejších úskoků. Medard usilovně přemítal, má-li mlčet nebo volat o pomoc, dokud je naděje, že ho někdo uslyší. Ale pidimužovi obavy byly zbytečné. Hejtman byl svědomitost sama a odnesl klec s velevzácným obsahem do hlavní císařské kanceláře. Zapište toho skřeta, pravil, do listiny soutěžících a pak ho odveďte do salonku kandidátů. načež důstojně odešel. Vrchní písař položil klec na stůl a otevřel dvířka. Prosím, vystupte, řekl. Medard vypochodoval na stolní desku a rozpačitě se rozhlížel. Nebylo také divu, protože kolem něho bylo spousta lejster, husích brků a kalamářů s inkoustem. Vaše jméno? Otázal se písař. Medard Tintěra. Narozen. 8. června 1815. V které části mocnářství? V Libějcích. To je v Hercegovině. V Čechách, prosím. Kousek od Prachatic. Vrchní písař se zamračil. V Čechách, vrčel, co víte o Žižkovi. Nic, prosím. Vaše štěstí, jinak bych vás nepřipustil do soutěže. Vysušil lejstro a pokynul praktikantovi. Odvést, nasytit, odblešit, předat dozorčímu lokajovi. To se Medarda dosti dotklo. Rodina Tintěrových byla čistotná a spořádaná. Žádné odblešení není tudíž zapotřebí. Před vrchním písařem si nedovolil vznést námitky, ale jakmile se ocitl na chodbě s praktikantem, okamžitě protestoval. Předpis je předpis, pokrčil rameny praktikant a je třeba ho dodržovat. Jsou i smrdutí pidi muži neblahého zjevu a ty je třeba uvést do přijatelného stavu. Soutěže se zúčastní i sám císařův oblíbenec Fritz Klein, který pochází z prastarého rodu alpských skřítků a potrpí si na čistotu. Běda, kdyby na něj z některého jiného trpaslíka přeskočila bleška. Já nemám blešky, zlobil se Medard a před cestou do Vídně mě maminka vykoupala. Mohl jste nějaký hmyz chytit v koňce? Řekl praktikant, nebo kdekoliv jinde. Pidi muž uherský se do císařského paláce dostavil zavšiven. Jistému cikánovi uletěl totiž havran a mrňus za něj celé dva dny tahal na jarmarku planety. Nebýt urgence peštských hrabat, nepřipustili bychom ho vůbec do soutěže. Co se tedy dalo dělat? Medard, ač velice nerad, musel podstoupit vše, co všichni trpaslíci před ním. Ostatně to nebylo nikterak nepříjemné. 11. Dozorčí lokaj byl vlídný postarší pán s důstojným šedivým knírem. Převzal nasyceného, osprchovaného a navoněného Medarda s přátelským úsměvem. Nejprve si ho ale důkladně prohlédl. Jste opravdu velice malý, příteli, řekl uznale, téměř tak malý, jako favorit soutěže, náš drahý Fritz Klein. On je ještě menší. Zděsil se upřímně Medard, což pak je něco takového vůbec možné. Dozorčí lokaj pokrčil rameny. Výsledek pochopitelně bude vyhlášen až po přeměření všech účastníků, pravil, ale Fritz Klein vůbec nepochybuje, že zlatou medaili pro nejmenšího muže mocnářství získá on. Samo císařské veličenstvo mu bude při soutěži držet palce. Medard Tintěra zesmutněl. A co když jsem přece jen menší než on? Zaútočil. To by pro vás nebylo dobré, pane, zvážnil dozorčí lokaj, protože Fritz Klein by takovou potupu nikdy nepřipustil. Patrně by vás nechal otrávit nebo schodit oknem mezi smečku divokých psů. Ale to by nebylo spravedlivé zápolení. Vyhrkl Medard zděšeně, něco takového pravidla jistě nedovolují. Ovšemže ne, souhlasil lokaj, ale Fritz Klein je velice mocný muž. Má dlouhé, předlouhé prsty, které sevřely už leckteré hrdlo. Navíc se stal císařovým miláčkem a tak se mu všechno promine. I rozhodčí mu budou nakloněni a ze strachu před císařem ho klidně udělají o nějakou tu čárku menšího. Možná i o celý palec. To je hanebnost. Zlobil se Medard, jestli dojde k nějaké nepoctivosti, podám rozhodný protest. Takovým jednáním byste si rozhodně ublížil, drahý příteli, ujistil ho vlídný stařec a zřejmě byste nedobře skončil. Náš drahý Fritz Klein se nechal slyšet, že každý, kdo by se odvážil být menší než on, bude zašit do plátěného pytlíku a vhozen do Dunaje. Proto buďte velice opatrný a nesnažte se o nemožné. Když se spokojíte se stříbrnou nebo bronzovou medailí, vrátíte se živ a zdráv domů. To přece také něco znamená. 12. Nastala chvíle, kdy se Medard Tintěra poprvé střetl s ostatními soutěžícími. Pochopitelně s výjimkou jediného. Tím byl Fritz Klein, který buď dlel ve svých komnatách nebo obveseloval císaře Františka I. Opidi muže, kteří mu při soutěži měli konkurovat, se příliš nestaral, protože si byl zcela jist svým suverénním vítězstvím. Byl císařovým oblíbencem a měl na mocnáře značný vliv. Dokonce i soutěž o nejmenšího muže Rakouska-Uherska se zrodila ve Fritzově hlavě. Císařskému skřetovi nestačil blahobytný život na vladařově dvoře, ale zatoužil i po veřejných poctách. Chtěl nosit podobné medaile, jaké od monarchy dostávali vojevůdci, velmožové a váleční hrdinové. Fritze Kleina tedy Medard nespatřil, ale i tak nestačil kulit oči. Ve velké místnosti, z níž vedlo několik dveří do malých pokojů, se shromáždila početná trpasličí reprezentace. Byl zde Arpád, Pidimuš Košický, Jašek, učený Pumprdlík Krakovský, Zlatko, Skřítek Záhřebský a celá řada dalších pozoruhodných osobností. Více než 20 mužíků, z nichž ani jediný nedosahoval výšky 3 střevíců. Přivádím vám kamaráda, řekl s úsměvem dozorčí lokaj, který vám asi moc radosti neudělá, protože je horký kandidát na stříbrnou medaili. Jmenuje se Medard Tintěra a v soutěži o nejmenšího muže bude reprezentovat Čechy. Medard se stal terčem pichlavých trpasličích pohledů. Všichni přítomní odhadovali jeho šance a zřejmě si okamžitě uvědomili, že se nedostavil jen tak ledaskdo. Medard se zachvěl. Cítil, že mu po zádech přeběhl mráz. Co čeká libějického rodáka nyní? Nevrhnou se ostatní pidimuži na nově příchozího a nebudou ho insultovat. V zápětí byl však mile překvapen. Z hloučku trpaslíků vystoupil jeden, který vypadal velice inteligentně. Jsem Jašek, Pumprdlík Krakovský, představil se a honosím se titulem univerzitního profesora. Přednáším historii. Vy, jak jsem slyšel, jste z Čech, z Libějic. Neznám, zavrtěl hlavou mrňavý učenec, ale o vaší vlasti jsem dokonale informován. Nesmírně si vážím statečné trpaslice Agnes Starnovské Starnova, která našla svůj druhý domov u chrabrého vojevůdce a císařského generála hraběte Sportska na Kuksu. Několik uherských šlechticů tenkrát usilovalo o generálův život. Přijeli na návštěvu do Kuksu a když se domnívali, že jsou sami, začali se radit, jakým způsobem a kdy svého hostitele otráví. Ale přepočítali se. Agnes Tarnovská, která je od počátku podezírala, ukryla se díky své postavě v zásuvce komody a vyslechla zde hanebný rozhovor. Okamžitě informovala generála a ten proti padouchům tvrdě zakročil. Za to na Agnes čekala krásná a plně zasloužená odměna. Vděčný generál jí přislíbil, že až chrabrá trpaslice zemře, bude pochována v rodinné hrobce Sportsků v Kuksu. A to se také stalo roku 1716, kdy Agnes Tarnovská zesnula v požehnaném věku 90 let. Medard poslouchal s otevřenými ústy a trochu se styděl, že tento dojemný příběh nezná. Jak je vidět, pan učitel Pražma přece jen při výuce o našich velikánech dost zanedbal. 13. Jašek, Pumprdlík Krakovský, byl opravdu mimořádně vzdělaný. Neměl sice šanci stát se nejmenším mužem mocnářství, ale rozhodně si získal mezi trpaslíky největší autoritu. Také je při každé příležitosti poučoval. Historie, tvrdil, to není jen vzrušující přehlídka despotů, slavných vojevůdců, vznešených traviček a neodolatelných kurtizán, ale i defilé pitvorných trpaslíků. Tedy nás, kteří jsme se vymkli obecným normám a nedorostli obvyklé výšce. Toto zdánlivé neštěstí a zřejmá nevýhoda může být pro mnohé pidimuže odrazovým můstkem k vynikající kariéře. Řada z nás se dokázala uplatnit tak, že nad tím rozum zůstává stát. Ti nejlepší dovedli zřejmý handicap změnit v pozoruhodný úspěch a nejeden trpaslík zemřel jako opravdový boháč. Mohu doložit svá tvrzení četnými důkazy. Reakce přítomných a méně vzdělaných pidimužů byla přesně taková, jakou řečník předpokládal. Jejich zvědavost mu nedovolila umlknout. Je až s podivem, pokračoval polichoceně Jašek, jak se móda trpaslíků ujala na všech vladařských dvorech a nedotkly se jí ani závažné změny společenské. V různých dobách a rozdílných kulturních klimatech si pidimuži suverénně udržovali svou pozici. Vlastnili je egyptští faraoni i římští císařové a španělští králové je dokonce sbírali jako umělecké předměty. K nejslavnějším trpaslíkům starověku patřil dvorní pidimuž císaře Augusta, Lucius. Vážil jako štěně válečného psa a měřil 2 střevíce a 1 palec. Ještě menší byl manželský pár Canopas a Andromacha, chovaný císařovou neteří. Ani jeden z nich nepřesahoval 2 střevíce. Mezi naslouchajícími skřítky se ozvalo uznalé zamručení. Starověcí manželé by zřejmě měli šanci i v současné císařem vyhlášené soutěži. Ale krakovský Pumprdlík ještě zdaleka neskončil. V pozdějších dobách, vykládal, obliba trpaslíků ještě vzrostla. Producírovali se na všech feudálních dvorech Evropy, chovali je velmožové svědčtí i biskupové. Španělský král Filip IV. Nechal všechny své trpaslíky vymalovat v životní velikosti vynikajícím malířem Velázquezem. Velkou slabost pro pidimuže měl také ruský car Petr Veliký. Sedmistřevícový monarcha si opatřil 92 skřetů a zřídil pro ně v paláci zvláštní oddělení. Vážil si svých trpaslíků víc než generálů a bojarů. Tak je to správné. vykřikl Zlatko, skřítek záhřebský, šlechticů je habaděj, ale kolik je na světě trpaslíků. Přesto nám sluší skromnost a umírněné chování, tvrdil Jašek, jinak se řítíme do neštěstí. Velice špatně skončil například rozmazlený skřítek švýcarského původu Hans Wurzenburg. Považoval se za velikého umělce a cestoval po celé Evropě. Předváděl své dlouhé vousy, tančil a zpíval. Pochopitelně za tučné honoráře. Měl nejen vlastní kočár a dům s lokaji, ale platil si i nosiče, který ho z místa na místo přenášel v nádherně vyřezávaném a sametem vyloženém pouzdře pro panenky. To se mu bohužel stalo osudným. V roce 1695 se nechal odnést z Rotterdamského náměstí na svoji loď. Mohutného nosiče, najatého pochopitelně kvůli efektu, neunesl chatrný můstek spojující břeh s plavidlem a praskl. Nosič zavrávoral, upustil pouzdro a trpaslík umělec navždy zmizel v mořských hlubinách. Učený pumprdlík učinil dramatickou pauzu, takže mohl vychutnat žalostný povzdech, který se vydral z dvacítky trpasličích hrdel. Ale nedal se v přednášce vyrušit a vyrovnaným hlasem pokračoval. Za zaznamenání stojí i případ střevíc a pět palců vysokého kapitána vojenské jízdy Jeffery Hobsona. Ve službách vévody Buckinghamského se dostal do sporu s mohutným důstojníkem Crovcem. Vyzval ho na souboj a chladnokrevně zastřelil. Z trestu byl přeřazen k námořnictvu, ale loď, které velel, padla do rukou tureckých pirátů. Ti Hobsona prodali do otroctví. Trpaslíkovi se však podařilo uprchnout a vrátit se do vlasti, kde byl zahrnut slávou a poctami. Stal se dokonce kapitánem královského námořnictva a sama královna mu na veřejnosti podala ruku. Měl být v brzké době povýšen do šlechtického stavu, ale sám si to pokazil. Prohrál v kartách značné částky, v tísni padělal směnky a nakonec zemřel ve vězení ve věku 63 let. 14. Mezi kandidáty na medaile až do Medardova příchodu panovala značná řevnivost. Ustavičně se vzájemně poměřovali a dohadovali, kdo je menší. Teď už ale bylo na první pohled zřejmé, že Medard je ze všech nejtitěrnější. A začalo se dokonce šuškat, že je ještě menší než císařův oblíbenec, zlý trpaslík Fritz Klein. Takové řeči se pochopitelně neutají a brzy se donesly i k uchu největšího favorita soutěže. Ten se nesmírně rozzlobil a pokusil se přesvědčit rozhodčího, že drzý Čech nemá být k zápolení o medaile vůbec připuštěn. Nepovedlo se. Proto se Fritz Klein rozhodl poznat svého konkurenta osobně. Vypravil se do salonku kandidátů a vstoupil tam bez pozdravu. Šlehl očima na všechny strany a potom vyštěkl. Kde je ten český spratek? Chci si ho zblízka prohlídnout. Chvějící se Medard vystoupil z hloučku poděšených trpaslíků. Fritz Klein přistoupil až k němu a dlouze se mu díval do očí. HMM, řekl posléze poměrně spokojeně, si opravdu velice malý, ale menší než já nejsi. To bych si nikdy nedovolil, breptal Medard, kde pak bych se mohl s vámi srovnávat. Fritz Klein se polichoceně usmíval. Jsem nejmenší muž nejen v mocnářství, ale i na celém světě. Chlubil se, ale ty to také můžeš někam dotáhnout. Myslím, že tě stříbrná medaile nemine. Otočil se a bohorovně odcházel. 15. Po odchodu trpasličího velmože padla všechna stísněnost, hraničící s hrůzou. Všem bylo jasné, že ohrozit Kleinovo prvenství by mohlo být pořádně nebezpečné. Naštěstí se císařův oblíbenec uklidnil, když zjistil, že český pidimuž není výrazně menší. Ostatní jistě zařídí rozhodčí. Medard stál schlíple v koutku a bylo mu do breku. Když odjížděl z Libějic, byl plný optimismu a nyní se jeho sen začal povážlivě hroutit. Co je mu platné, že je stejně malý, ne-li ještě menší než vídeňský favorit, když okolnosti budou proti němu. V té chvíli však k němu přistoupil učený pumprdlík krakovský. Jsi jediný z této společnosti, řekl, kdo může Kleina porazit. Odhodláš se k tomu, ale jak? Zamrkal vyděšeně Medard. Jsme stejně velcí a on bude mít všechny na své straně. Mýlíš se, usmál se spiklenecký Jašek, když jste stáli proti sobě, bedlivě jsem vás pozoroval. Jsi menší téměř o 6 čárek. Ale to by pravděpodobně nestačilo. Jenomže ty máš navíc značné rezervy. Rezervy. Ovšem. Klein se už nezmenší ani o čárku, ale ty se můžeš ještě snížit tak, že rozdíl mezi vámi bude naprosto očividný. Medard bezradně rozhodil rukama. Jistě jsi všiml, pokračoval Jašek, že Klein má vyholenou hlavu. Ty máš bujnou pštici, která tě zvyšuje. Ta musí rozhodně dolů. A co paty? Vsadím se, že si je ještě nikdy nedrhl pemzou. To se dělá. Žasl Medard. Pochopitelně. přikývil Pumprdlík Krakovský, po takovém zásahu budeš opět o 2 až 3 čárky menší. Uvidíš, že rozdíl mezi vámi bude činit víc než jeden palec. A rozhodčí mi přišknou vítězství. To není zcela jisté, připustil Jašek, ale lze se nadít, že při soutěži budou přítomni i význační čeští šlechtici, kteří nepřipustí, aby se jejich krajanovi stala křivda. Zvláště, když budou na tuto možnost předem upozorněni. A kdo to zařídí? Jašek se sebevědomě usmál. To už nech na mě, řekl, sestavím takové dopisy, že tví vznešení krajané nepřipustí žádné bezpráví. Uvidíš, že ten nafoukaný vídeňský spratek odejde nakonec ze soutěže poražen. 16. Nelze si namlouvat, že Vídeň nikdy nespatřila větší a důležitější akci, než jakou byla soutěž o nejmenšího muže mocnářství. To bychom silně přeháněli. Ale rozhodně nešlo o nějakou bezvýznamnou besídku v zastrčeném šálku, konanou za minimálního zájmu veřejnosti. Trpasličí klání nezůstalo bez odezvy ani v nejvznešenější části vídeňské společnosti. K císařskému paláci drkotaly kočáry ozdobené šlechtickými erby a na leckterého méně významného zájemce o nezvyklou podívanou se prostě nedostalo nebo se musel na trpaslíky dívat z galerie. Mnohý koncertní virtuos nebo jiný umělec mohl pidimužům ten zájem závidět. Veliký sál byl ještě před zahájením aktu naplněn vídeňskou honorací. Dostavilo se i několik vyslanců a řada generálů se svými navoněnými manželkami. V první řadě mezi nejvznešenějšími hosty seděla také česká šlechta, hrabata Chotek a Šternberg. A jako poslední, leč zdaleka nejdůležitější divák, důstojně přikráčel sám František I, ačkoliv už nebyl zdrav a stále častěji propadal mrzutosti, tuhle podívanou si nechtěl nechat ujít. Měl své želízko v ohni a pevně věřil, že jeho favorit bude dekorován. Když se veličenstvo usadilo v křesle, nebylo už na co čekat. Kapela spustila břeskný marš a na slavnostně vyzdobené pódium vpochodovalo 22 trpaslíků, z nichž ani jeden nedosahoval výšky 3 střevíců. Všichni byli oděni v křiklavé, barvami hýřící oblečky a pokoušeli se získat sympatie diváků. Metali kozelce, šklebili se, posílali dámám vzdušné polibky a snažili se přítomné rozesmát. Pouze libějický pidimuž byl poněkud zakřiknutý a zjevně trpěl trémou. Necítil se na pódiu dobře a pomalu začínal litovat, že se, hnán bezuzdnou ctižádostí, vypravil tak daleko od domova. Největší úspěchy sklízel, jak se dalo čekat, Fritz Klein. Byl to zkušený profesionál, který se dovedl pitvořit, chodit po rukou a dokonce si dovolil předvést i dvojité salto. Ovace za jeho výkony nebrali konce, jenomže soutěž měla svá pravidla, která nebylo možno obejít. Když se obecenstvo dost nasmálo hopsajícím pidimužům, došlo k přeměřování účastníků. Jeden po druhém musel přistoupit k míře a 3 rozhodčí bedlivě zkoumali, o kolik palců a čárek přerostl ten, který skřet 2 střevíce. Fritz Klein se stále sebevědomě šklebil a nezbedně poskakoval z místa na místo. Ale obecenstvo si nemohlo nepovšimnout faktu, že zaražený a schoulený pidimuž český jistě promluví do konečného pořadí trpaslíků velice výrazně. I císařské veličenstvo bylo z tohoto poznatku značně nervózní. Trpaslíci jeden po druhém přistupovali k místu, kde mělo být definitivně a zcela přesně určeno, do jaké výše narostly. Šlo o nepatrné rozdíly. Téměř všichni měřili 2 střevíce a několik palců. Většinou 6 až 9. To nebyla pro Fritze Kleina žádná konkurence. Všichni, kdo o trpaslících něco věděli, znali jeho přesnou míru. 2 střevíce, 3 palce, 9 čárek. Několikrát se o tom psalo i ve vídeňských novinách. Tuto publicitu, na níž byl tolik hrdý, by nyní Fritz Klein velice rád oželel. Rozhodčí ho nemohli zmenšit a tak alespoň doufal, že nějaký ten palec přidají pidimuži českému, který se stal jeho největším konkurentem. To se také stalo. Medard byl změřen a vrchní rozhodčí křikl do sálu. Medard Tintěra, výška 2 střevíce, 4 palce, 1 čárka. Druhé místo. Ale v tu chvíli vyskočil ze svého křesla hrabě Šternberg. Protestuji. Vykřikl, žádám o nové přeměření. Správně, přidal se k němu hrabě Chotek, jde o zřejmý komplot proti českému pidimuži. Ale pánové. Ozval se nevrle císař František I, není třeba to přece dramatizovat, jde o pouhou hru. Právě proto je zbytečné, řekl Chotek, aby se v říši šířily zprávy, že se u dvora našeho veličenstva hraje falešně. Císař, ač nerad, ustoupil. Změřte toho pumprdlíka znovu, nařídil rozhodčím a pečlivě. Sál zmlkl a všichni vzrušeně zírali na pódium, kde rozpačití rozhodčí znovu přeměřovali Medarda Tintěru. Pak byl vynesen správný výsledek. Medard Tintěra, řekl hlavní rozhodčí provinile, výška 2 střevíce, 2 palce, 4 čárky. Absolutní vítězství. Pidimuš Libijický se stal s převahou nejmenším mužem mocnářství. Pokořil sebevědomého Fritze Kleina a získal zlatou medaili, která byla větší než jeho český lívanec. 17. Medard dlouho nevnímal, co se s ním děje. Přijímal gratulace jako ve snách a krátké nožičky se pod ním podlamovaly, jako by nesli kdo ví jakou váhu. Byl to veliký den. Obrovskou radost měl i Jašek, pumprdlík krakovský. Sám se sice neumístil nejlíp, v pořadí pidimužů byl až 12., ale těšilo ho, že Fritz Klein nezískal hlavní trofej. Císařský oblíbenec se uchýlil do kouta a vztekle tu brečel jako rozmazlené dítě, kterému rodiče nekoupili slíbenou hračku. Pak se ale vzchopil. Přistoupil k Medardovi a výhružně zahuhlal. Dlouho se ze své slávy těšit nebudeš. Fritz Klein nepromíjí urážky a pokoření. Ještě dnes zemřeš rukou najatého vraha. Potom ještě zaskřípal zuby a odhopsal. To Medarda dost polekalo. Věděl, že Fritz je schopen všeho a najmout si vraha nebude pro něj tak nesnadné. Zvláště, když se jedná o likvidaci muže měřícího pouze o něco málo přes 2 střevíce. To zvládne i vyvrhel slabší tělesné konstituce.